teraz już dobry wieczór, bo ściemniało. Po 17:00 program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 17 dzień lutego, piątek, serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Hos nieuchwytny dla policjantów. Chcieli aresztować oszusta, ale nie zastali go w domu. Polskie miasto w końcu odetchnęło od smogu przez zmianę w pogodzie. Opady deszczu, jak również wzrost prędkości wiatru przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Roman Polański wraca do Stanów Zjednoczonych. Chce zakończyć sprawę skandalu sprzed 40 lat. Król oszustw na wnuczka wciąż cieszy się wolnością. Policjanci z Poznania, którzy dostali kilka godzin temu nakaz aresztowania Arkadiusza Eł, nie zatrzymali mężczyzny, bo nie było go pod wskazanym w nakazie adresem, informuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Okazało się jednak, że go tam nie ma, a członkowie rodziny, którzy tam się znajdowali, twierdzą, że nie mają z nim kontaktu i nie wiedzą, gdzie on jest. Policja na razie nie ma informacji o tym, by Arkadiusz Eł, pseudonim Hos, uciekł za granicę. Mężczyzna odpowiada za milionowe wyłudzenia metodą na wnuczka w całej Europie. Został zatrzymany na początku lutego. Sąd go nie aresztował, tylko wypuścił za kaucją. Po odwołaniu prokuratury sąd zmienił zdanie i nakazał doprowadzić oszusta do aresztu. Mężczyzna nie stawiał się w komisariacie, choć musiał to robić 5 razy w tygodniu. Przyczyną miała być choroba. Ponad 10 miliardów złotych, tyle winni są rodzice swoim dzieciom w ramach niezapłaconych alimentów. I choć resort sprawiedliwości zapowiedział postępowania prokuratorskie wobec dłużników, liczba zalegających z alimentami cały czas rośnie. Z najnowszego raportu opublikowanego przez Big Info Monitor wynika, że od września do końca ubiegłego roku liczba niepłacących wzrosła o prawie 17 tysięcy osób. Rekordzista winny jest swoim dzieciom ponad 700 tysięcy złotych. Według szacunków Krajowej Rady Komorniczej problem niepłacenia alimentów w Polsce dotyczy około 1 miliona dzieci. Ocenia się, że ponad 80% nieletnich nie otrzymuje ich w ogóle. Powód? Najczęściej problemy wynikają z tego, że to dochodzi do kłótni między małżonkami. Mówi Mariusz Hildebrandt z Big Info Monitor. Nie dlatego nie płacę, bo nie mam, nie dlatego nie płacę, bo nie chcę, tylko dlatego się pokłóciłem gdzieś z małżonkiem. Dlatego resort sprawiedliwości chce, aby niepłacenie alimentów karać nawet więzieniem. Przygotowano już nowelizację ustawy, która zakłada, że sprawą dłużników zalegających z alimentami powyżej 3 miesięcy z urzędu zajmie się prokurator. My nie wprowadzamy nowego rodzaju przestępstwa. My tylko powodujemy, aby rzeczywiście prokuratura mogła skutecznie zajmować się osobami, które popełniały to przestępstwo. Mówił kilka tygodni temu rzecznik resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W pogodzie czas na odwilż. Najbliższe dni z opadami deszczu zapowiada synoptyk Grażyna Dąbrowska. Opady głównie deszczu, ale nie wykluczone, że jeszcze na wschodzie, w górach, jak również w terenach podgórskich padać będzie wszystko. To znaczy i deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W nocy z soboty na niedzielę pojawi się silniejszy wiatr. Na północy może być porywiste. Wszędzie pomoże w walce ze smogiem. Występujące opady deszczu, jak również wzrost prędkości wiatru przyczyni się do poprawy jakości powietrza, więc ten problem smogu powinien powoli nam ustępować. W ostatnim czasie normy zanieczyszczenia powietrza są przekroczone w wielu miastach Polski. W związku z duszącym smogiem organizacje ekologiczne złożyły w polskiej siedzibie Komisji Europejskiej skargę na wieloletnie zaniedbania w działaniach na rzecz czystego powietrza w Polsce, mówi prezes Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Jan Menzfal. Jeżeli władze zaczną działać i zaczną zmieniać coś, to żadnych kar nie będzie. Automatycznie skarga zostanie oddalona. Jest to sposób na to, żeby wreszcie zmobilizować nasze władze do działania w sprawie smogu. Minister środowiska Jan Szyszko odpowiada, że nie tylko Polska zmaga się z tym problemem. Smog był, jest i będzie, mam nadzieję, mniejszy, dlatego że program, który realizujemy, rozwiązania systemowe, to jest ponad 10 miliardów złotych od roku już jest w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Od przyszłego roku mają także wejść w życie rozporządzenia, które ustalą, że będzie można sprzedawać tylko dobrej jakości paliwo i ekologiczne kotły. Roman Polański chce ostatecznie zakończyć sprawę sprzed kilkudziesięciu lat. Chodzi o gwałt na nieletniej, o który oskarża go amerykański wymiar sprawiedliwości. Taką informację podają media francuskie. Według tych źródeł Roman Polański miałby w przyszłym tygodniu udać się do Stanów Zjednoczonych, by ostatecznie rozwiązać problem związany z wydarzeniami z 1977 roku, kiedy dopuścił się przemocy seksualnej wobec 13-letniej dziewczynki. Amerykański wymiar sprawiedliwości wciąż go za ten czyn ściga, mimo że Polański ostatecznie polubownie załatwił sprawę z ofiarą i jej matką. Jego adwokat domaga się zapewnienia gwarancji, że 83-letni reżyser nie zostanie osadzony w więzieniu i będzie mógł wyjechać ze Stanów Zjednoczonych. Żąda także ujawnienia porozumienia, jakie Polański zawarł z sędzią prowadzącym sprawę, że okres pobytu w areszcie nie przekroczy 48 dni. Sędzia zdecydował się zerwać umowę i zażądał 50 lat więzienia. Sprawa gwałtu spowodowała, iż francuskie organizacje feministyczne protestowały przeciwko nominowaniu Romana Polańskiego na stanowisko przewodniczącego jury, mającej się odbyć pod koniec lutego ceremonii wręczania filmowych nagród Cezarów. Reżyser zrezygnował z tej roli. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Adam Malecki, sport. Po emocjach w Lidze Mistrzów Europy wraca nasza kochana Ekstraklasa. W pierwszej kolejce po przerwie zimowej lider Jagiellonia i wicelider Lechia mierzyły się w bezpośrednim pojedynku. Po tym starciu wygranym przez Gdańszczan drużyny zamieniły się miejscami, a dzisiaj rozpoczną 22. kolejkę. Jaga zagra po raz pierwszy w rundzie wiosennej przed własną publicznością. Podejmie Górnika Łęczna, który po zimie jeszcze nie miał okazji zagrać. Mecz z Zagłębiem Lubin został przełożony na 7 marca. W Białymstoku nie wiedzą za bardzo, czego się spodziewać po drużynie prowadzonej przez Franciszka Smudę. W meczach sparingowych nie przegrywali. Odwołany ten ostatni mecz, no nie wiemy tak naprawdę, na co w tej chwili stać ten zespół, w jakim stopniu trener Smuda odmienił kadrę tego zespołu. My tylko liczymy, patrzymy przede wszystkim na siebie. Mówił Wojciech Grzyb, a mecz Jagiellonii z Górnikiem o 18:00. Od 20:30 zagrają Termalika Bruk-Bet Nieciecza i Lechia Gdańsk. Termalika pierwsze spotkanie rundy przegrała z Lechem 0-3, Lechia z Jagiellonią 3-0 wygrała. Te dwa spotkania w jakiś sposób były do siebie podobne, mówi trener Lechii Piotr Nowak. My strzeliśmy bardzo szybko bramkę, tak samo i w tym meczu z Termaliką. Lech strzelił pierwszy bramkę i bardzo szybko bramkę, także no, te bramki, które strzelane są pierwsze, na pewno zmieniają oblicze meczu i tu musimy być przygotowani na jedną i na drugą okoliczność. A Lechia jest liderem, Termalika na 5. miejscu ze stratą 9 punktów. Minutę i 23 sekundy straciły do zwycięskiej sztafety polskie biatlonistki. Nasze panie w składzie Magdalena Gwizdoń, Monika Hojnisz, Kinga Mitoraj i Krystyna Guzik na Mistrzostwach Świata w Hochfilzen zajęły 7. miejsce. Wygrały Niemki, srebrny medal dla Ukrainek, a brązowy zdobyły Francuzki. Dublet Austriaków za to w Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim. Złoty medal w slalomie gigancie zdobył Marcel Hirscher, dla którego jest to 3. tytuł mistrzowski w karierze, choć pierwszy w gigancie. Austriak wyprzedził w St. Moritz swojego rodaka Rolanda Leitingera i Norwega Leifa Christiana Hugena. W kolejnym serwisie sportowym o 19:00 między innymi o laureatach konkursu Fair Play. Jedną z nich jest 15-letnia motocyklistka. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy, proszę państwa, opady deszczu, deszczu ze śniegiem. W górach, miejscami na wschodzie także opady śniegu. Na Suwalszczyźnie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Temperatura od minus 1 stopnia do plus 2, a jutro słabe opady deszczu, także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura w ciągu dnia od 2 na północnym wschodzie do 6 na zachodzie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz z Saturna polecają AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład kuchnia gazowa w kolorze inox i pralka Indesit Slim w klasie A++ w zestawie taniej o 102 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. Pieluchy Pampers w rozmiarze 3 to tylko 54 grosze za sztukę przy zakupie 150 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Mamo, strasznie mi boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanu zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.

Tomat Dusk, Back in Town. Program trzeci, kwadrans po 17. Ma prawie 5 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni, ale aż 95% znajduje się pod wodą. Naukowcy uważają jednak, że mamy do czynienia z nowym kontynentem. Zelandia, bo tak brzmi jego nazwa, to obszar sąsiadujący z Australią, a jego część stanowią m.in. Nowa Zelandia i Nowa Kaledonia. Nick Mortimer, geolog z nowozelandzkiej agencji GNS Science, nie ma żadnych wątpliwości. Zelandia jest nowym kontynentem. To zajęło nam sporo czasu, bo aż 20 lat, ale w końcu dotarliśmy do punktu, w którym jesteśmy pewni i możemy przedstawić Zelandię całemu światu. Gdybyśmy pozbyli się wody z oceanu, wówczas moglibyśmy zobaczyć łańcuchy górskie i wielki kontynent. Mamy nadzieję, że niedługo Zelandię będzie można znaleźć na szkolnych mapach. Przedstawienie nowego kontynentu całemu światu jest bardzo ekscytujące. Z czego ta różnica wynika, że niektórzy mówią, że mamy 6 kontynentów, a z innej strony pojawia się informacja, że tych kontynentów jest 7? Wszystko zależy od przyjętej definicji. Profesor Marek Lewandowski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Trochę inaczej wygląda w geografii, gdzie kontynenty się wyróżnia na podstawie ich pewnej samodzielności jako takiego bytu geograficznego. Im większy, tym łatwiej go zaklasyfikować jako kontynent. Inaczej to wygląda trochę w terminach geologicznych. Ja w tej chwili jestem na prastarym kontynencie iberyjskim, czyli Półwysep Iberyjski stanowił samodzielną jednostkę kontynentalną w sensie geologicznym. Skąd się wziął ten pomysł, żeby próbować przynajmniej uznać Zelandię za kolejny kontynent? Kontynent to jest to masa lądu oblana dookoła morzem. Przemysław Kowalski, sejsmolog z Państwowego Instytutu Geologicznego. Która jest, po pierwsze jest bardzo duża, po drugie wyniesiona jest powyżej dna oceanicznego otaczającego. Po trzecie, skorupa ziemska w tym obszarze jest grubsza niż w obszarze oceanicznym. I wszystkie te warunki ten fragment świata spełnia. To jest hipoteza, że być może powstaje w tym miejscu jakby zalążek nowego kontynentu. Wszystko zależy od tego, jaki będzie dalszy rozwój geologiczny tego obszaru. Zelandia powstaje na styku dwóch płyt, które wzajemnie o siebie trą. Na kontakcie tych dwóch płyt właśnie część skorupy wynurza się ponad wodę i tworzy wyspę. Możemy przewidywać, że coraz to nowe elementy skorupy oceanicznej będą wydobywane na powierzchnię, doklejane do Nowej Zelandii i tak z biegiem czasu, przez miliony lat, Zelandia będzie stawała się coraz większa. Chyba wszyscy rozumiemy, że to może być tylko w kategorii hipotez. Nie ma tu nic do rzeczy to, że no tej ziemi, tego lądu nad powierzchnią oceanu jest naprawdę niewiele w przypadku tej właśnie Zelandii. Kontynenty w ogóle dzielą się na część szelfu kontynentalnego, czyli przykrytego morzami, i część lądową. Tego szelfu po prostu będzie niesłychanie dużo. Nie jest to jakaś duża przeszkoda. Jeżeli mieszkańcy Nowej Zelandii będą bardzo mocno optowali, to prawdopodobnie w ciągu najbliższych lat uda się doprowadzić do formalnego uznania istnienia Zelandii. O nowy kontynent, czyli Zelandię, pytał Mariusz Krzemiński. 18 minut po 17, za chwilę co w mowie piszczy, ale wcześniej Mark Knopfler w towarzystwie B.B. King. To pick out me a tombstone read your letter this morning, baby. That was in your place in bed. When I read your letter this morning, baby, that was in your place in bed. That's when I decided, oh, that I would be better off dead. It's no use you looking for me, baby, or ever hoping to get me back. No use. No use you looking for me, baby, or ever hoping to get me back. Because it's all over now, baby. You can bet on that. That's why I've got a good mind to give up living and go shopping instead. Hey, good mind to give up living and go shopping instead. To pick up tombstone, hey, and be pronounced dead. Pan Piotr piszący informuje: na trasie wyjazdowej z Warszawy w kierunku Katowic ogromny korek. Korek zaczyna się w Warszawie, a kończy się nie wiadomo gdzie. I nikt nie może wyjechać z Warszawy w tym kierunku. Dziękuję bardzo za tę informację. Pozdrawiam i szczerze współczuję. Dwadzieścia trzy minuty po 17:00. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór jeszcze właściwie. Dobry wieczór, co to jest, pytam się. Zna pani tę scenę, pamięta pani? Z Misia? Z Misia? To ja się pytam, co to jest? To jest paszport. To jest paszport? To był paszport. A nieprzypadkowo przypominamy tę scenę, bo słuchacz pyta, opytam się. Tak, słuchacz pyta, opytam się, słuchacz o nieznanej tożsamości. Ale też pan Marcin z Gdyni pyta, opytam się, opatrzę się, taki czasownik, patrzę się, słucham się. Poprawne? No, więc tak, jeśli chodzi o słucham się, to jest bardzo to jest zupełnie coś innego niż słucham. To znaczy słucham, to słucham, słucham odbieram się jakieś... mamy na no przykład. No właśnie, tak? Mam nadzieję, że w każdym razie słucham się, to znaczy jestem posłuszny, natomiast słucham, no to odbieram jakieś tam bodźce słuchowe. Słucham radia, prawda, to nie jest to samo, co słucham się radia. No, pytam się. A pytam się i patrzę się, to są takie formy bardzo potoczne. Mhm. Inaczej mówiąc, pytam się znaczy dokładnie to samo, co pytam. To ja się pytam, to ja pytam. To pytam się chyba jest takie bardziej kategoryczne, tak jak właśnie w tym cytacie, który pan redaktor tutaj przywołał. Patrzę się, to jest też takie bardzo, no co się patrzysz, co się gapisz, prawda? Ale proszę zobaczyć, że gapić się to jest tylko z się, ale patrzeć jest, może być bez się i to bez się jest bardziej staranne. Czyli potoczne to jest i niestaranne. Tak, to znaczy pytać się i patrzeć się to jest... poprawne, chociaż tak mniej staranne. Natomiast słuchać się to jest po prostu zwykły czasownik, który znaczy coś innego niż słuchać. A pytać się i patrzeć się to jest to samo, co pytać i patrzeć. Pan Adam Piotrowski ze Szczecina pyta, co wspólnego ma spisek ze spisywaniem? Czy dla powodzenia spisku nie lepiej by było nie pozostawić po sobie żadnego śladu? No właśnie, i to rzeczywiście... No, to jest mądre założenie. Mądre założenie, żeby po... Śladu nie było. Żeby po spisku nie było śladu i też no, dobrą intuicją się pan Adam wykazał, wywodząc spisek od czasownika spisać. Bo rzeczywiście spisek, no dzisiaj to wiemy, spisek jest przeciwko komuś. To jest takie tajne działanie. I ważne, że przeciwko komuś i że ono jest tajne. Który i że się zawiązuje. Złym, tak, tak, i że w jakimś tam złym, to znaczy nielegalnie. Legalne, no takie, które nie powinno być odkryte. No z punktu widzenia władzy, bo historycznie to czasami tak, tak, oczywiście, że tak. Pozytywne spisek. To znaczy zależy od tego, od punktu widzenia. Tak. I rzeczywiście ten spisek pochodzi od czasownika spisać. I na początku, jak na przykład przyjrzymy się dawnym cytatom, na przykład spisek żywota męczennika, albo spisek wozów, spisek gości na obiad, to po prostu było tyle, co spis, lista, jakiś zapis. Spisek żywota męczennika to było no po prostu spisany żywot męczennika, prawda? Jego historia. Jego historia. Spisek wozów to spis, jakaś lista. Też mówiono na spisku, czyli na piśmie. I tutaj nawet taki cytat mam religijny. Pan rozkazał Mojżeszowi, aby im to dał wszystko na spisku, aby się tego pilnie uczyli, czy żeby, żeby to było zapisane. A więc początkowo spisek oznaczał każdy spis. Potem tylko spis ustaleń jakiś, a później coraz bardziej się to znaczenie zawężało. Mieliśmy spis, no właśnie tych tajnych działań przeciwko komuś, no a potem już ten element, że to jest spisane zostało, jakby zostało już nie przysługuje temu czasownikowi i po prostu to są takie działania. No i oczywiście słuchacz ma rację, że spisek nie powinien być spisany. Pani Grażyna Bojanowska z Rybnika pyta, skąd pochodzi zwrot trącić myszką? No tak, bo trącić myszką mówimy na przykład, jakieś żarty trącą myszką, czyli są takie staroświeckie, przestarzałe, albo czyjeś zachowanie może trącić tak zwane myszką. Suchary. Tak, to też gastronomiczne. Tak, stary żart, suchar. Stary żart, suchar, a powiedziałam też gastronomiczne, ponieważ to trącić myszką odnosiło się do wina początkowo. A mianowicie mówiono, że wino trąci myszką, czyli wydziela taki specyficzny zapach. Tutaj mamy czasownik trącić, który właśnie znaczył kiedyś wydzielać zapach i to samo trącić jest w przysłowiu, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Czyli po prostu czym cechy, które... To potem ten zapach wydziela. Tak, tylko tu nie chodzi już o, w tym znaczeniu takim, jako, jak kiedy używamy tego jako przysłowia, w znaczeniu przenośnym. Nie mówimy o zapachu, tylko o tym, że jakie cechy mamy w młodości, to potem też mamy w późniejszym wieku. A więc mamy trącić, czyli wydzielać zapach. No i ciekawa jest ta myszka, ponieważ myszka to jest ten zapach starego wina. I stąd trącić myszką to tak jakby być takim starym jak wino. Ale udało mi się odkryć skąd, dlaczego ta myszka, dlaczego to stare wino jest nazywane myszką. Otóż, jak wiadomo, wino, miejscem przechowywania wina piwnica. Jest piwnica. A w piwnicy żyją myszy? Myszy. I inne zwierzątka, te gryzoni. Aż ta moja przenikliwość. No, no pan redaktor, tak. No szatan, nie redaktor. I co dalej? I teraz okazuje się, że myszką nazywano zapach cieczy, która gdzieś tam pochodzi z jakiegoś woreczka umiejscowionego koło pępka myszy. Nie czasami wiem. Myszy znaczą teren. No więc właśnie, no więc o to chodzi. Inaczej mówiąc, ta myszka to była nie tylko myszka, w sensie zwierzątko, ale też po prostu zapach myszy. Specyficzny, tak. Specyficzny zapach myszy czy innych gryzoni. I teraz, ponieważ myszy przebywają, jak pan redaktor tutaj słuszną dedukcję przeprowadził razem z winem w piwnicy, to ten zapach, no też jakby no wino samo nie mogło przejść tym zapachem, ale pewnie te butelki albo te beczki. Mogły. No i mówiono właśnie, że wino trąci myszką, czyli... Stąd ten zwrot. Tak, wącham i nic tu nie trąci myszką. Nie wiem, czy pani zauważyła, profesor. No mam nadzieję. No może oprócz piosenek. Właśnie. Dziękuję. Autopromocja. Daria Zawiałow rozpoczynała karierę w programie Od przedszkola do Opola. I w jej wypadku tak właśnie się stało. W zeszłym roku wygrała konkurs debiuty na Festiwalu Opolskim. Zdejmij z siebie płaszcz. Nie będę łgać i wciąż zachodzić głowę. Pierwszy album tej młodej, ale już bardzo dojrzałej artystki nosi tytuł Akysz, a utwory z niego usłyszymy w Trójce na żywo już w najbliższą niedzielę. Gośćmi koncertu będą Bela Komoszyńska, Gaba Kulka i Piotr Rogucki. Zapraszam na transmisję tuż po 19. Piotr Metz. Autopromocja. To już 17.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Krakowscy prokuratorzy w Warszawie przesłuchają premier Beatę Szydło w sprawie wypadku rządowej limuzyny, ale wciąż nie wiadomo kiedy. Na pewno nie nastąpi to w ciągu najbliższych dni, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki. Jeszcze dziś premier ma opuścić szpital w Warszawie. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Jest areszt tymczasowy dla dwóch mężczyzn podejrzanych o napad na księdza Skąpina koło Wejherowa. 19 i 23-latek spędzą w więzieniu 3 miesiące. Prokurator postawił im zarzut rozboju z pozbawieniem wolności i spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jeden z podejrzanych przyznał się do winy, drugi nie. Obaj natomiast składali obszerne wyjaśnienia, które potwierdzają wersję pokrzywdzonego, informuje prokuratura rejonowa w Wejherowie. Do brutalnego napadu na plebanii doszło przed tygodniem. Sprawcy pobili księdza, ukradli 20 tysięcy złotych i terenowy samochód. Auto odnalazło się dzień później. Burmistrz Budapesztu rozważy wycofanie kandydatury miasta do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Jeśli w tej sprawie, jak zapowiedział, zorganizowane zostanie referendum. Podpisy pod wnioskiem o jego przeprowadzenie zbiera ruch społeczny Momentum. Twierdzi on, że igrzyska przyniosą mieszkańcom węgierskiej stolicy ogromne straty finansowe. Do tej pory członkom ruchu według mediów udało się zebrać ponad 200 tysięcy podpisów. Wymaganych jest 138 tysięcy. Pełny serwis Trójki 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Polska gospodarka rozpoczęła 2017 rok bardzo dobrze. Wskazują na to dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ocenia główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. A z danych GUS-u wynika, że produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła licząc rok do roku o 9%, produkcja budowlano-montażowa o 2,1%, a sprzedaż detaliczna w cenach bieżących aż o 11,4%. Piotr Bujak ocenia, że nasza gospodarka po prostu przyspiesza. Wszystkie trzy najważniejsze miesięczne wskaźniki aktywności gospodarczej, czyli produkcja przemysłowa, budowlana i sprzedaż detaliczna, zaskoczyły w styczniu pozytywnie. Okazały się te dane, te wskaźniki wyższe od prognoz większości ekonomistów. Piotr Bujak dodaje, że szczególną uwagę zwracają dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej. Wzrosła w ujęciu rocznym po raz pierwszy od listopada 2015 roku i to jest istotne o tyle, że produkcja budowlana jest bardzo mocno powiązana z inwestycjami w gospodarce i ten wzrost produkcji budowlanej na początku tego roku sugeruje, że zaczął się wzrost inwestycji po ich przejściowym spadku w trakcie 2016 roku. Zdaniem eksperta gospodarczo 2017 rok dla Polski będzie udany. A świadczyć o tym mogą również m.in. bardzo dobre nastroje na Warszawie. W warszawskiej giełdzie papierów wartościowych najważniejsze indeksy są na dawno nienotowanych poziomach. Zyskuje m.in. WIG20, skupiający największe przecież spółki notowane na GPW. Indeksowi sprzyjają m.in. rosnące ceny surowców, ale nie tylko, mówi Marek Wołos, ekspert Izby Domów Maklerskich. Nie tylko rynek surowcowy ma tutaj wpływ, ale ja myślę, że takie zdecydowanie pewnego rodzaju ryzyko, też ryzyko polityczne, które no teraz już widzimy, że coraz bardziej znika. Innym czynnikiem sprzyjającym giełdzie jest powrót inflacji, dodaje ekspert. Inflacja, która w najbliższym czasie pewnie ze strony naszych władz monetarnych nie będzie pociągała za sobą podwyżek stóp procentowych, zachęca część inwestorów takich bardziej aktywnych do tego, żeby szukać innych możliwości lokowania kapitału. Od szczytu BESY na początku 2008 roku indeks szerokiego rynku WIG zyskał ponad 170%. Ale niestety dzisiaj giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki. WIG20 kończy tydzień na minusie minus 1,22%, WIG minus 1,09%. Obroty dziś wyniosły ponad 1 241 milionów złotych. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4 zł, 6 groszy euro, 4 zł 33 grosze, dolar 4 zł 7 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 6 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

on my house. Tak, oto za 20 minut, godzina 18. Na program zaprasza sponsor, producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. Czas na wiadomości śniegowe. Henryk Sytter, witamy. Witam serdecznie. Wczoraj mówiłem o sytuacji śniegowej w kraju. Dziś zagranica. Zacznę od naszych sąsiadów południowych. W Czechach, można powiedzieć, w Karkonoszach. Tam zwykle są najlepsze warunki narciarskie. W Charakowie do 130 cm śniegu, ponad 7 km trasy. Rokitnice właściwie 120 cm, 23 wyciągi, można również powiedzieć w górach izerskich, w miejscowości Desna pokrywa dochodzi do 110 cm, a w Jasionikach w Pradet, taka jest stacja narciarska, 120, nawet ponad centymetrów śniegu. W Słowacji Rohacze, spalona dolina, 115 cm, dobre warunki narciarskie, ale Polacy głównie ciągną w kierunku wysokich Tatr i niskich Tatr. W Wysokich Tatrach na przykład można udać się do Szczepskiego Plesa, tam jest śniegu 90 cm, a w Niskich Tatrach oczywiście Jasna, Zachradki, Lukowa 30 cm, dobrze przygotowane trasy. Można jeszcze pojeździć Wielkie Raczy, to blisko polskiej granicy, 60 cm pokrywa. Teraz kraje alpejskie, w Austrii, na przykład w rejonie Salzburga, w Bad Gastein 136 cm pokrywa, w Zell am See 86 cm i 46 kolejek. W Tyrolu Wiszkl 65 cm, 36 wyciągów, San Johann in Tirol od 60 do 80 cm, a w Karyntii można poszosować w Nassfeld. Tam pokrywa śnieżna dochodzi do 90 cm. Włochy, no tu Polacy oczywiście ciągną głównie w Dolomity, w Madonnie pokrywa 90 cm, 57 km tras, 19 wyciągów, a w Predazzo 60 cm, ponad 46 km nartostrad. I jeszcze Francja, Le des Alpes, 120 cm, 26 wyciągów, Espace-Quilly, tam gdzie lubią Polacy również jeździć, Val d'Isère, 130 cm i 69 kolejek. I jeszcze Słówko, Szwajcaria, Davos, 117 cm, 52 wyciągi czynne, a w St. Moritz, gdzie odbywają się aktualnie Mistrzostwa Świata w konkurencjach alpejskich, 21 wyciągów, 96 cm śniegu. Na program zaprosił sponsor, producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. 18 minut do 18. Puls za chwilę. Wcześniej Nina Nesbitt. If you wake up and don't wanna smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. When I think about times to come, not about things that you've done. If your life was bad to you, just think what tomorrow will do. Don't stop thinking about tomorrow. Just a little while. I know you don't believe that it's true. I never meant any harm to you. Don't stop thinking about tomorrow. Don't you look back? Tu Trójka, dochodzi 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Jak w każdy piątek, tak i dziś w Pulsie Trójki podsumowujemy najważniejsze polityczne wydarzenia tygodnia. Witam w studiu gości profesor Andrzej Zboła, Szkoła Główna Handlowa. Witam. Dzień dobry. I profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie profesorowie, po weekendowym wypadku samochodowym premier Beaty Szydło, sprawca wypadku, choć nie wiadomo do końca, czy to on był sprawcą i czy tak zostanie osądzony. Na razie sprawa jest rozwojowa. Kierowca Seicento, który brał udział w wypadku, jego sprawa nabrała charakteru politycznego, rozgorzała dyskusja o tym, czy z pewnością zwykły obywatel i premier rządu są równi wobec prawa. Sprawa polityczna z wypadku, czy to w takim razie norma, czy nie norma, że w sytuacji, gdy premier ulega wypadkowi, zaczynamy dyskutować o takich sprawach? Chyba norma, bo logika systemu politycznego na tym polega na tym, że jest walka między opozycją a obozem rządzącym. Mamy z tym stale do czynienia. I w polityce bywają wydarzenia kluczowe, bardzo ważne, znaczące i takie wydarzenia, które muszą być instrumentami w walce politycznej niezależnie od swojej wagi. No ja sądzę, że to, co się wydarzyło tydzień temu, nie jest rzeczą ważną, tym bardziej, że osoby poszkodowane z obu stron zostały poszkodowane stosunkowo nieznacznie, więc to jakby nie ma większego znaczenia politycznego, natomiast musi być instrumentem przywoływanym przede wszystkim przez opozycję jako instrument przeciwko obozowi rządzącemu. Czy wszyscy są równi wobec prawa? No to jest właśnie taki instrument, który łatwo zastosować w praktyce pod adresem PiSu i pod adresem pani premier. Zresztą jej wystąpień, jej listu, który znowu może być interpretowany na różne sposoby. Z jednej strony jest to gest w stosunku do sprawcy wypadku. Z drugiej strony były tam również elementy polityczne, na co opozycja od razu zwróciła uwagę. Zresztą były w moim przekonaniu widoczne. Także sami jakby politycy również się dostosowują chyba do takiego oczekiwania, że wszystko, w czym uczestniczą, musi być traktowane jako instrument gry politycznej. Padło pytanie w tym tygodniu, czy gdyby opozycja jednak nie wstawiła się za Sebastianem K., 20-letnim kierowcą, to czy pani premier napisałaby do niego list? No nie wiadomo tego, natomiast no, opozycja wykorzystała tę sytuację, żeby pokazać, że jest po stronie przeciętnego obywatela. Natomiast to pytanie, o którym pan wspomniał, no to zobaczymy, jak to wyjdzie, czy rzeczywiście to będzie taka sytuacja modelowa, która pokaże, że żyjemy w państwie, gdzie obywatel jest na równi, obywatele są równi wobec prawa, czy to jest tylko po prostu zapis konstytucyjny. Na początku tej sprawy widoczne było w pewnych przekazach medialnych i wypowiedziach polityków rządzących, że znaczy bardzo szybkie osądzanie, że młody człowiek spowodował wypadek i ta wina jest całkowicie po jego stronie, natomiast i to było dosyć nieostrożne, bo oni bardzo szybko wyrokowali i można było odnieść to wrażenie, że właśnie nie jest tak, że przeciętny obywatel jest w stanie jakby obronić się w sytuacji, która nie jest jednoznaczna. No ale zobaczymy. Ja póki co wierzę w to, że ta sytuacja będzie modelowa, że będzie dobra. Widać, że pani premier jest ostrożna i chce właśnie spowodować takie wrażenie wśród nas, że nieważne, że ona jest premierem, ona po prostu jest obywatelem i jednym z członków tej sytuacji. Pytanie, czy również organa ścigania, także prokuratura i sądownictwo będą tutaj starały się także zachować. No więc właśnie, na pewno skłonność jest po stronie organów, żeby bronić jakby swojego dobrego imienia i pokazać, że są bez winy zupełnie. Tymczasem z opublikowanych wczoraj badań CBOS wynika, że 37% Polaków to zwolennicy rządu, 33% jest mu przeciwnych, a 26% wyraża obojętność. Doktor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówi, że to efekt kozy, że opozycja wieściła, iż działania rządu PiSu doprowadzą do katastrofy, a skoro ludzie jej nie odczuwają na co dzień w swoim codziennym życiu, które się tak bardzo nie zmieniło, to łagodniej traktują ekipę rządzącą. Tylko, że opinia społeczna zawsze traktowała każdą, prawie że każdy rząd bardzo przychylnie, no, jeżeli chodzi o na przykład notowania Platformy Obywatelskiej przez 8 lat, prawie że na 3 miesiące przed wyborami w 2015 roku, te wyniki były bardzo stabilne, a na przykład jak Ewa Kopacz na rok przed wyborami doszła do władzy, to poparcie dla niej wynosiło w okolicach 50%, co jest, przekracza o prawie 10% poparcie dla PiSu. Także ten wynik nie jest zaskakujący. zaskakujący w gruncie rzeczy, mamy do czynienia trochę z innymi zjawiskami, kiedy myślimy, od razu my myślimy, a jak wybory by wypadły, gdyby rzeczywiście w niedzielę się odbyły. Ja myślę, że jednak ten akt wrzucania do urny wyborczej tego wyboru jest czymś innym niż poparcie, niż te wyniki odnotowywane przez SEBO. Zresztą podkreśliłbym, że one są bardzo stabilne, nie są w ogóle zaskakujące. Chyba nikt nie zyskał, a nikt nie stracił, poza rzeczą, którą warto podkreślić, mianowicie bardzo interesującą dla polskiej sceny politycznej, tym raptownym spadkiem poparcia dla Nowoczesnej. To jest rzeczywiście, nie powiem, że ewenement, ale coś takiego, czego w zasadzie nie oczekiwaliśmy. I tutaj wystarczył jeden ruch, prawdopodobnie tylko jeden ruch, takie osobiste właściwie zachowanie lidera Nowoczesnej, nieprzewidziane, nieprzemyślane, żeby to poparcie spadło. Sądzę, że nie ma, trudno się tutaj doszukać jakiegoś takiego czynnika politycznego, takiego obiektywnego, które byłoby odzwierciedleniem jakiejś prawidłowości, które moglibyśmy przewidywać. Zanim przejdziemy dalej, a dalej przejdziemy do reformy sądownictwa, to ja właśnie bym o to zapytał, bo najwięcej, jeśli chodzi o zarzuty opozycji, właśnie argumentów słyszymy dotyczących praworządności, prawa, nieposzanowania dla instytucji, tradycji. Czy jednak do zwykłych wyborców to dociera, te argumenty, skoro rząd ma tak dobre notowania, a wątpliwości wielu podnosi? No, może te notowania nie są aż takie dobre, tak jak pan profesor powiedział, natomiast rząd rządzi przez kilkanaście miesięcy do tej pory, więc ja jakby jeszcze wiele reform też, które rząd realizuje, nie pokazuje swoich rezultatów, więc obywatele tak jakby nie do końca formują te opinie swoje w oparciu o fakty. Natomiast na pewno to, jaką retoryką posługują się rządzący, wpływa na to, jak postrzegane jest sądownictwo. No, sądownictwo nigdy nie miało dobrej marki w Polsce i to jest w zasadzie kwestia nawet nie tylko ostatnich lat, ale w zasadzie wieków całych. Sądownictwo zawsze było uważane, że jest w ręku możnych, wpływowych, którzy tak kształtują sądy, jakim to jest wygodnie. Natomiast i w tym sensie w zasadzie PiS dobrze jakby sprofilował swoje działania na ten właśnie sektor. Dla przeciętnego człowieka to jest ważne, żeby ufać, czy żeby mieć nadzieję na to, że sprawy będą rozstrzygane w sposób właściwy. Natomiast jest kwestia sposobu podejścia do reformy tego sektora, który jest sądownictwa, który jest strasznie wrażliwy i bardzo ryzykowne jest to, że jest to próba podejścia do reformy w taki sposób jednostronny, taki powiedziałbym dosyć autorytarny, poprzez wytworzenie legislacji i jakby wymuszenie lepszych postaw od sędziów. No, to, czyli to ma pan na myśli to, że być może więcej powinno być konsultowania tych projektów i absolutnie, robienia to przede wszystkim na zasadzie ewolucji, a nie rewolucji. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, reforma sądownictwa, której projekt jest gotowy i czeka na rozpatrzenie przez rząd, przewiduje m.in. zmiany w procedurze powoływania sędziów w taki sposób, że wpływ na to, kto będzie sędzią, będą mieli politycy. Przewiduje też wygaśnięcie mandatów obecnych sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, czyli dodajmy ciała konstytucyjnego. Ono stoi na straży niezależności i niezawisłości sędziów w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli chodzi o to, że w 90 dni w zasadzie skład tych, którzy są najważniejsi w Krajowej Radzie Sądownictwa, zostanie całkowicie zmieniony. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł stwierdził w tym tygodniu, że konieczny jest, i tu cytat, absolutny reset wymiaru sprawiedliwości, zaś drugi wiceminister Patryk Jaki dodał, że środowisko sędziowskie przyzwyczaiło się do tego, że jest bezkarne, a więc tak właśnie to, takimi to by się chciało, żeby coś zresetować, ale sądownictwo jest tak złożonym sektorem, taką korporacją zawodową, że takie działania całkowicie odgórne, autorytarne, one są obciążone olbrzymim ryzykiem. Przyspieszenie działania sądów, tego byśmy oczekiwali. To z jednej strony, no a z drugiej strony tutaj są dwa aspekty, bo z jednej strony tutaj sądy i sądownictwo i sędziowie sytuują się jakby na pozycji ofiary, kogoś, kto będzie podlegał tym restrykcjom prawie że politycznym. Tam w tej reformie Krajowej Rady Sądownictwa jest jeszcze istotny moment, że dwie izby mają być prowadzone i w jednej będą zasiadali politycy desygnowani przez polityków, w związku z czym to upolitycznia sądy. Więc z jednej strony jako ofiary, ale z drugiej strony, tak jak tu zostało już powiedziane. W gruncie rzeczy stosunek do społeczeństwa jest bardzo, do sądów jest umiarkowany, bo po pierwsze w sprawach cywilnych to połowa wygrywa, połowa przegrywa, a w sprawach karnych to większość przegrywa znowu, więc nie oczekujmy, że tutaj to poparcie i zrozumienie w ogóle tych potrzeb występowania właśnie sądów, sądownictwa w roli ofiary zyska się z taką aprobatą społeczną, jeżeli chodzi o krytykę obozu rządzącego. To nie jest taka instytucja jak Trybunał Konstytucyjny być może. Znaczy jest wiele źródeł tej bardzo złej sytuacji. Warto sobie chociażby wziąć pod uwagę, że rocznie sędziowie mają do czynienia z kilkunastoma milionami spraw. Spraw cywilnych jest... obecnie jest 11 milionów karnych, niemal 5 razy mniej, ale jak mówią z kolei też i sędziowie, sądy nie są organizowane. Tak, w tej chwili przygotowane w takich okolicznościach nie da się w ogóle wytworzyć sprawnego sądownictwa, natomiast trzeba umieć jakby podejść do tego technokratycznie i wytworzyć takie procedury sądowe, które usprawnią rzeczy w sposób wyraźny. Natomiast boję się właśnie, że tutaj rządzący, jak i opozycja wcześniej, no nie mają pomysłów na ten aspekt. No. A tutaj właśnie sędziowie podnoszą, że jeśli chodzi o ten temat usprawnienia samego wymiaru sprawiedliwości, kłopot polega na tym, że choćby najnowszy pomysł ministra Ziobry, który zakłada, że w sądownictwie cywilnym obowiązywać będzie ta sama zasada, co w karnym, czyli niezmienność składu sędziowskiego, to znaczy, że tam ten sam skład sędziowski sprawę zaczyna i kończy. Według sędziów w praktyce, jeśli na przykład jeden z sędziów się rozchoruje, proces trzeba zacząć od nowa i to będzie w gruncie rzeczy zupełnie przeciwne do zamierzonego skutku usprawnienia sądownictwa właśnie cywilnego, bo tylko stworzy problemy, konieczność rozpoczynania spraw od nowa. No znaczy pomysłów jest dużo na usprawnienie, natomiast problem polega na tym, że nie ma dialogu, nie ma wymiany wiedzy, opinii, w jaki sposób, co jest możliwe do wprowadzenia. Każdy wydaje się, że ma kamień filozoficzny, natomiast to wszystko jest na papierze często. Drobna uwaga, że ta zapowiadana reforma systemu sądownictwa to podobnie jak reforma systemu edukacyjnego. I wadą jest, że za szybko. Wszystko jest robione w takim pośpiechu, co nasuwa podejrzenia co do skuteczności tych działań. To jest cecha tego rządu. Panowie, jeszcze na koniec króciutko dwa tematy. Według Financial Times Jarosław Kaczyński miał przestrzegać Angelę Merkel, aby nie popierała wyboru Donalda Tuska na kolejną kadencję jako szefa Rady Europejskiej, bo może zostać wystawiony jego europejski nakaz aresztowania. Jak panowie to traktują, te informacje? Chyba takich rzeczy nie powinno się mówić. Co prawda publicznie to nie zostało powiedziane, ale prawdopodobieństwo, że zostało, jest duże i przedostało się na łamy mediów. W związku z tym z punktu widzenia, można tylko powtórzyć, chyba nie będąc oryginalnym, z punktu widzenia pewnie interesów Polski czy państwa polskiego w ramach Unii Europejskiej, to nie jest najlepsze. I tu nie chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, tylko o działanie polskiej dyplomacji. Taką można mieć uwagę. Pierwszą. A drugą będzie miał profesor Zybała? Tak, tak. No i ja za nie mówiłem, kiedy przeczytałem to. Wydaje mi się, że jest to zupełnie niewyobrażalne, że dochodzi do dyskusji w takim kontekście o polskich przywódcach, o polskim polityku, który zajmuje, piastuje bardzo wysokie stanowisko w strukturach Unii Europejskiej. Tym bardziej jakby, że nie ma poszlak, które miałyby wskazywać na to, że rzeczywiście może postawiony być zarzut karny panu Tuskowi. Dziękuję. Profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk, profesor Andrzej Zbała, Szkoła Główna Handlowa. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub smartfona pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład do laptopa HP z procesorem Intel Core i5. Za 2479 zł. MediaMarkt.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.